छोटे बातों पर ध्यान न दे जो बड़े बात पर जाता है। निज जीवन में कुछ कर जाता पंडित वही कहलाता है। तुलसी गौ साधु ब्राह्मण को जो आदर से अपनाता है, सब में ईश्वर को लखता है पंडित वही कहलाता है। नीति का भी है अति विस्तार, राजनीति उसको कहते हैं हर्ष प्रजा में छाए। राजा को ईश्वर सब समझे राम राज हो जाए। बखाने जिसको सब संसार, बखाने जिसको सब संसार। कूटनीति वाले वे होते कौशल नित्य दिखाए। उल्टे सीधे जैसे भी हो अपना राज चलाए। भले ही हो फिर हाहाकार, भले ही हो फिर हाहाकार। कहलाती व्यापार नीति यह खूब दृढ़ता आए। दुनिया में अकाल हो चाहे अपना घर भर जाए। करे धन से जग पर अधिकार, करे धन से जग पर अधिकार। धर्म नीति सबसे ऊपर है सीधी इसकी लीक। धर्म शास्त्र में जो विधान है वही पथ है ठीक। सत्य ही है इसका आधार, सत्य ही है इसका आधार। इसी बीच आ गए ऋषिवर सनत सुजात। कहीं पहर भरे उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की बात। प्रवचन सुनने में गई भूपति की वह रैन। सभा मध्य अगले दिवस संजय बोला बैन। श्री धर्मराज यह कहते हैं कुरुपति के पांचों पांडव हैं। हैं पांच नहीं 105, हम दुर्योधन के बांधव हैं। भाई के नाते भाई से धन अपना आज मांगते हैं। सारा साम्राज्य सौंप उनको आधा ही राज मांगते हैं। बोल उठे धृतराष्ट्र निप, मेटो झगड़ा आज। दे दे दे दे सुयोधन आधा उनको राज। दुर्योधन बिगड़ा कहा है यह महाकाज। कैसे दे दे पिताजी उनको आधाराज। द्रौपदी स्वयंवर होने पर आधा ही राज दे चुके हैं। फिर भी उसके बदले में हम अपमान महान ले चुके हैं। पंचनी बनी थी पंचों में पांचाली पंच रंजनी। वह अंधे का बेटा अंधा है बोली थी द्रुपद नंदनी। वह था यज्ञ नहीं वह राज सोय, हमको ही था असफल कर। न कर जरा चंद शिशुपाल निधन, कौरव दल को निर्बल करना। यदि अब के भूल गए कुरुपति तो बिन बहिया बह जाएंगे। सम्राट बनेंगे वे जग के, हम राजा ही रह जाएंगे। इससे तो यही अच्छा है उस पार पहुंच जाऊं तर के। मर मर के जीने के बदले मर जाऊं आत्मघात करके। बोल पड़े धृतराष्ट्र फिर यह क्या मेरे लाल, मरे तुम्हारे शत्रुगण ऐसे न हो निढाल। यह सुनकर सुत ने कहा सो रही ये चुपचाप, डरते हैं पांडवों से कुरुपति हो कर आप। रण छिड़ता है तो छिड़ने दे, हम भेदो हाथ दिखाएंगे, चीनी के नहीं खिलौने हम जो पांडु पुत्र खा जाएंगे। जब दादाजी गुरुदेव कर्ण अश्वत्थामा डट जाएंगे, मैदान युद्ध के कोसों तक मृतदेहों से पट जाएंगे। इसलिए विचार व्यर्थ छोड़े मैं ही उलझन सुलझाता हूँ, रण ही से निपटारा होगा अंतिम निर्णय बतलाता हूँ। घर के इन बैरियों को जीतेंगे जिस काल, जग में होगा तभी दृढ़ कौरव राज विशाल। चला धृतराष्ट्र का जब ही लाडला लाल, सभा विसर्जन हो गई कुरुपति की तत्काल। सुने युधिष्ठिर ने इधर जब यह समाचार, कहा कृष्ण से प्रभो क्या होगा जग संहार, दुर्मति का बलिदान हो होना मनुज बलिदान। दबे आसुरी शक्तियां ऐसी रचो विधान, वे हमें अवस्थल वृकस्थान माँ कंदे और वारणावत, पांचवा उन्हें जो ठीक लगे दे दे सहर्ष छोड़े हुज्जत। हम पांच गांव ही लेने में राजी हैं हे यदु कुलभूषण, घर में भाई से रण करना अपने ही से करना है रण। पांच गांव कैसे, तुरंत बोल उठे श्री भीम, हम तो पूरे राज के है हकदार कदीम। कम लेना मान मिटाना है पूरा लेंगे है आन यही, इस पार यकी उस पार रहे है पांडु वंश की शान यही। यदि नहीं अमीरी पूरी है तो फिर फकीर होना अच्छा, या तो संपूर्ण राज का सुख या मर घट का कोना अच्छा। क्यों अर्जुन यह ध्वनि हुई तुरंत सभा के मध्य, अर्जुन बोले क्या कहूँ मैं हूँ स्वयं रहस्य, मेरी गतिमति मेरी अथ इति मेरी सम्मति अधुराई है, जिस जीवन रथ पर गर्व मुझे उसके सारथी कन्हाई है। संकेत मिलेगा इनका तो जल थल होगा थल जल होगा, अन्यथा द्वारकापुर ही अब दासों का वास्थल होगा। नकुल और सहदेव भी उठे यही पुकार। यदुपति ही इस नाव की, ले अब तो पतवार।